die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar den zevende dag is den Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u den Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet wegbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En de Heere zeide, bij wien zal ik dan de mensen van dit geslacht vergelijken, en wien zijn zij gelijk? Zij zijn gelijk aan de kinderen die op de markt zitten en elkander toeroepen en zeggen, wij hebben u op den fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Want Johannes de Doper is gekomen, nog brood etende, nog wijn drinkende, en gij zegt, hij heeft den duivel. De zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende, en gij zegt, zie daar een mens, die een vraat- en wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardig geworden van al haar kinderen. En een der fariseeën bad hem, dat hij met hem aten. En ingegaan zijnde in des fariseeërs huis, zat hij aan. En ziet, een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaande, dat hij in des fariseeërs huis aanzat, bracht in een albastene fles met zalf. En staande achter zijn voeten, wenende, begon zij zijn voeten nat te maken met tranen, en zij droogde ze af met het haar van haar hoofd, en kuste zijn voeten, en zalfde ze met zalf. En de fariseeën, die hem genood had, zulk zienden, sprak bij zichzelf en zeggende, deze, indien hij een profeet ware, zou wel weten wat een hoedanige vrouw deze is, die hem aanraakt. want zij is een zondares. En Jezus antwoordde, zeide tot hem, Simon, ik heb u wat te zeggen. En hij sprak, meester, zeg het. Jezus zeide, een zeker schuldheer had twee schuldenaars. De een was schuldig 500 penningen en de andere 50. En als zij niet hadden om te betalen, schold hij hen beide kwijt. Zeg dan, wie van deze zal hem meer lief hebben? En Simon antwoordde, zeide, ik acht dat hij het is, die hij het meesten kwijtgescholden heeft. En hij zeide tot hem, gij hebt recht geoordeeld. En hij zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon, ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water hebt gij mij niet tot mijn voeten gegeven. Maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. Gij hebt mij geen kus gegeven, maar deze, van dat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren. Want zij heeft veel lief gehad, maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zeide tot haar, uw zonden zijn u vergeven. En die meden aanzaten, begonnen te zeggen bij zichzelf, wie is deze die ook de zonden vergeeft? Maar hij zeide tot de vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Onze hulp, zij in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit of immer laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en de barmhartigheid worden u bij den aanvang of bij den verdere voortgang rijkelijk geschonken van God den Vader en van Jezus Christus den Heere door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij maakten in de eerste plaats bekend dat morgen over een week, dus maandag morgen over een week, dat wel zijn, de catechisatie zijn aanvang neemt. Na de gewone tijdens maandag en dinsdags. En de wekelijkse catechisatie zal dan niet meer dinsdag zijn, maar die zal voortaan woensdag gehouden worden. Dus niet dinsdag, maar woensdag. En u dacht u een aandacht in het morgenuren te bepalen bij het u voorgelezen schriftgedeelte van het heilige evangelie van Lucas 7, van vers 36 tot en met 50. Ik lees u alleen het 50e vers voor. Van Lucas 7, waar Gods woord aldus luidt. Maar hij zeide tot de vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga henen in vrede. Tot zover. Vragen vooraf om een zegen en spreken en luisteren. Een zegen ten leven is uit u, van u en verworven door u. Een zegen waarin die arme zondaar leert kennen dat hij verloren ligt en verloren gaat en zijt, dat wedergeboorte in ons leven inkomt en in zijn vruchten openbaart. Gij zijt het leven onverminderlijk, eeuwiglijk en volmaakt aanbiddelijk, die ons den ganse week gedragen door goddelijke verdraagzaamheid en goddelijke leidzaamheid, wanneer wij dat met inkering inleef doen, zouden we onszelf verfoeien en u bewonderen en aanbidden. Dat uw goede tierenheden geweldig zijn over diegenen en in diegenen die we namen vrezen, zijn de geheel tot verslinding van het onver en tot aanbidding van het hier. Wij die vlak aan de dood zijn, zijn nog niet in de dood. Vlak aan het graf, maar nog niet begraven. Vlak aan de eeuwigheid, maar nog niet in de eeuwigheid. Nog in het heden der genade. Mocht genade in het heden inkomen, dan zou ze een voorbereiding openbaar om uit genade gezaligd te worden. U spreekt en den grootste zondaar wordt vernederd, verootmoedigd en verdedigd. De ootmoedigste zondaar in de valleien der ootmoed. De wetenschappelijkste zondaar in een weet niet, kan niet, hebt niet en bezit niet. Opdat het uit genade in zulk een geopenbaard mocht worden. Gij bracht ons in den weg uw goede voorzienigheid. Nog een ogenblik op deze uw dag, een vrucht uw opstanding. Den achtste dag, den sabbatdag. Een afschaduwing van den eeuwige sabbat die Sion wacht. En waartoe Sion bereid wordt. En in lijden den beelden des zoons gelijkvormig gemaakt wordt. Die van de wereld gekocht en met ongezochte genade bezocht wordt. Met ongevraagde genade in dit leven uitgepikt. Gelijk zij daartoe van eeuwigheid voorverordineerd waren. Om aan deze zijde van het graf alles te leren kennen als de dood. In de dood en vergaande met de dood. Opdat de noodzakelijkheid door de kracht des geestes, geboren door de wedergeboorte uit God, van God, en die weer eens eindigen zal in God. Om u te leren kennen in uw goddelijke deugden, volmaaktheden en eigenschappen, de welke door elk gevallen Adamskind zwaar beledigd zijn, geschonden, deswege des eeuwigen doods waren. Zodat er uit Adam niet één gekomen is die enige aanspraak op de aarde of op de hemel kon maken. Alles wat uit die verdoemde lendenen komt, dat is verdoemelijk. En dat wordt niet anders, tenzij dat het in den tweede Adam geheiligd, door bloed gereinigd, in uw beeld hersteld, het eeuwige leven om niet ontvangt. Wij mochten nog ademen in de tijd, de welke niet is in de eeuwigheid. Waar men uit God beademd wordt, om God eeuwig in te ademen, of gaat naar een plaats zonder adem, terwijl het is een eeuwige dood. Wij die nog staan voor den tijdelijke dood, toch de niet verre, de niet verre. Gij hoeft een adem maar in te trekken, en de mens is aan het eind getrokken. En het einde hier zal ook het einde zijn. Ten leven of ten doden. Het welk wij ook onder ons weer aanschouwen. Gij hebt deze vrouw en moeder weduwe gemaakt. Onverwacht. Ongedacht. Maar het is toch geschied. Ook zij zal haar weduwstaat in gaan leven. En elke dag meer gaan beleven. Dat ook zij een onthoofd mens geworden is. De hoofd is begraven lichamelijk. En naar de hopen die men daarvan mag hebben. Uit getuigen en vernomen. Gelezen en overgelezen. Dan is zij daar waar geen inwoner meer zeggen zal ik een ziek. Verlost van hemzelf is een opkering. Is een inkering geworden en een wederkering tot een troon der genade. Welke vruchten nog openbaar liggen. Gij mocht die weduwe schenken wat gij hem niet onthoudt. En haar verlenen een plaats in haar huis van toegang aan een troon uw genade. Om haar weduwstaat u voortdurend bekend te maken tot raad, tot onderwijzing, tot kracht en tot moed. Want het leven loopt weer verder, elkander soms niet verder. Mochten ook geheiligd worden in die kinderen, de welke hun vader goed gekend hebben, met haar vader jaren geleefd hebben. Van waar het gemis des te dieper en des te smartelijker ingaat. Waar hij er nog voor ging en zijn voetstappen naar de bevinding der heiligen in de schriften geopenbaard. Zijn huisgezin nog onderwees in de rechte onvergankelijke dingen die de eeuwigheid betreffen. Dan zal ze niet half missen, maar heel missen. Ook de dien opzichten. Dan mocht het u behagen. uzelf en in haar en in de kinderen genadelijk te verheerlijken. Hij heeft er ook niet om gevraagd en niet gezocht. U hebt hem gezocht, anders was het nooit gebeurd. Hij wilde u niet, maar u wilde hem. Hij zocht u niet, maar u zocht hem. Op een plaats waar hij niet wezen wilde. Maar waar gij hem grijpen wilde, met dood, oordeel, schuld en eeuwigheid. Zodat de lust der zonde verging en de smart der zonde overbleef. Zodat alles wat de paden ook hij moest vergaan en je anders dacht als voor eeuwig onder te gaan. Wat rechtvaardig was. Wat rechtvaardig was. En dat is nog eerder. Maar heb uw goedheid ontdekt. Het welk een wonder en aanbidding was. Maar heeft hem evenwel ontdekt aan de goddelijke rechtvaardigheid die niet voldaan was. Zodat het eerste verloor en het tweede miste. Laat die roepstem in ons alle tot een wekstem openbaar worden. Zijn vader die nog onder ons is, mocht het horen en vernemen uit zijn monden toen hij leefde. En heeft er ook mede getuigen van mogen zijn van het werk Gods in hem. Het welk ook was beloofd door de Vader. Van zemels wegen op zijn plaats gebracht. Gij mocht hem verlenen onderwerping. Vereniging. Om God God te laten. En zulk een gemis. In dat gezin te openbaar. Gedenk onze zieken. Ernstige zieken, Heer. Ernstige zieken. Heel ernstig. Die niet meer eten en niet meer drinken. Maar daar maar uitleggen te teren en te wachten. Op een dag des doods. Terwijl ik ze niet alleen voelen, maar ook aangezegd is. En toch blijft die mens zelf te dood om te beseffen dat hij dood is. Te dood om zijn dood waar te nemen. En doorgaat en voortgaat totdat hij verder kan. Wat is het toch waar en wat blijft het toch waar? Tenzij dat u met wonderen van boven naar beneden komt. Anders gaat die mens door, wat hij ook beleeft, wat hij ook hoort en wat hij ook ziet. Daar zijn geen woorden voor, lieve God. De zonden zijn zo verschrikkelijk. Blind en doof, dood en koud en ongevoelig, ongelovig. De zonden is de verschrikkelijkste ellende die op de wereld. Zij baart ellende, omdat ze doorgaan zonder baart. En er is nooit geen verandering in te hopen. Want een dode kan zich niet veranderen, die moet opgewekt worden. Er zijn ook geen medicijnen voor. Alleen almachtige kracht en almachtige genade. Waarvan gij zelf getuigt in uw woord, ontwaakt. Gij slaapt, staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Later is hij nooit zijn graf uitgekomen, maar gij riep hem eruit en hij kwam, en hij kwam. Geboeid en gebonden en gij sprak, maak hem maar los en er ging hij in de vrijmakende kracht Christus. Heren, als in dit morgenuur. Door een zeepijl van de boog de allerhoogste geschoten werd. In het hart van een doden, hij zal mijn leven de kerken gaan. In het hart van een goddeloze, hij zal mijn smart de kerken gaan. In het hart van een wereldling, hij zal in de duidelijkheid gaan geloven. Hemel voor de kerk en de hel voor mij. Waaruit het zoeken naar de bron en de fontein der eeuwige zaligheid geboren wordt. Gedenk de zieken in ziekenhuizen thuis, Heer. Wat niemand kan, dat kan u. Staat in uw woord en het wordt nog openbaar. Laat uw woord met geloof worden gehoord. Wanneer dat mag zijn, dan zal het in ons anders zijn als toen we inkwamen. En wanneer uw woord in uw kerk er leven mag, dan moet de dood wijken. En worden de levende gewerkzaamheden naar die ze missen openbaar. Dan gaat het erom niet alleen van Christus te horen, maar hem te bezitten. Niet alleen van de rechtvaardigmaking te beluisteren, maar in die vier schaar gerechtvaardigd te worden. Om een kennisneming en waarneming van het bekomende bevestigd en van het bevestigde weer bekomend. Opdat van deze zijde van het graf werden voorbereid. Ook uw jongeren hadden geen erg in de dood. Ook uw volk niet. Het is altijd een ander. Altijd een ander. Ook uw volk moet bij de dood gesleept worden. Ze moeten erin geplaatst worden. Wil dan weer een werkzaamheid uit geboren worden. Dat nieuwe genade geplaatst wordt. En nieuwe genade geopenbaard. Terwijl ik duidelijk en overvloedig geluk in uw goddelijk getuigenissen vernoemd, waarvan uw knecht David schreeuwde, gun leven aan mijn ziel. Dan loop, mijn mond, dan, en anders nooit. En wend mijn hoofd van de ijdelheden af. Ze hebben het allemaal zo ervaren dat ze wereld waren. Dat ze zonde waren. Dat ze onheilige waren. Ze hebben het allemaal zo ervaren dat ze zondaars waren. Dat ze doods waren. Gij hebt hen zelf het op Bijbel heilig gemaakt. En ze nog aan ons vermaakt. Waarmee we nog verblijd zijn dat zulke Bijbel ons vergeet. Waarin ook in dit morgenuren nog weer geopenbaard dat de slechtste het beste ontving. In dat die meende den beste te zijn, het slechtste tegemoet ging. O, bekeer ons toch van onszelf en af. En van de lust der zonde tot de smart. En van de smart tot recht. En van recht tot vergeving door hem. Opdat uw komst, inkomst en uitkomst geopenbaard, daar waar alles donker is, waar alles dood is, waar alles verloren is, waar alles verdoemen is werd, waar alles zonde en schuld en recht. Daar zal het nog zijn. Uw geloof heeft u behoud. Ga heen in vrede. Amen. Psalm 56. De 56ste psalm. Dat vierde en vijfde zangvers. Inmiddels krijg aan ieder gelegenheid en de liedergaven af te zijn. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op paard. Mijn tranen heb geen fles gegaan. In hun is hun getal niet in het boek bewaard. Niet op uw rol geschreven, gewis. Dan zou mijn wrevele vijand beven. En als ik roep straks rugwaarts zijn gedreven. Dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. Het vierde en vijfde van Psalm 56 en inmiddels krijgen in de gelegenheid zijn liefdegaven af te doen. Thank you. aan de hand van Gods woord, wat onder ons gelezen wordt en overgelezen wordt. Daar kunt u vinden dat genade vrij valt uit een derde neem. Net zo vrij als in de winter de sneeuwvlokken uit de wolken neemt. Waar ze neervallen, daar blijven ze. En elke sneeuwvlok krijgt zijn bestemde plaats. Zo krijgt ook zaligmakende genade haar vaste bestemming naar het welbehagen God. Waarin de schrift ons leert en tevens geregeld weerlingen dat het vaste fundament God staat. Het hoeft niet meer gezet te worden. Het staat gebeurd. En het staat op de onwankelbare grond van de eeuwige soevereiniteit Gods. Zodat die vrije genade valt waar God verder wil. En daar blijft ze een reformatie in het hart, een reformatie in het huis, een reformatie in je gedachten, een reformatie in je woorden en een reformatie in je werk. Dat brengt allemaal de wedergeboorte in. En dat gaat dan vanzelf hoor. Oh ja. Daar hoef je niets, geen moeite voor te doen, want dat vloeit uit dat nieuwe werk. Dat vloeit uit die nieuwe geboorte. Toen de heer Bravenboer in 1961 voor het eerst in de kerk kwam, toen greep de dood hem aan en het oordeel en de eeuwigheid. Daar lacht ik, wat gebeurt. Ze werd dadelijk anders in zijn gedachten, in zijn woorden, in zijn werken. Dadelijk. En dat kan je niet tegenhouden. Dat baat zomaar vanzelf. En daarin heeft hij ook ervaren hoe rechtvaardigheid de dood zich voor eeuwig waardig gemaakt en niet anders dag bij tijden als voor eeuwig weggevaagd wordt. Waar de goedheid Gods niet ontsloten aan eind van de overtuiging, dan kwam al Gods volk aan het strop terecht. Want de overtuigen dat is iemand maken wat hij is en niet wil zijn. Overtuigen dat wil zeggen iemand de mond stoppen, geen tegenredenen meer kunnen vinden. God de schuld niet meer kunnen geven en Adam de schuld niet meer kunnen geven. En zijn vader niet en zijn moeder niet. Overtuigen dat wil zeggen, gij hebt het zelf gedaan. Gij hebt gezond. Dat is overtuigd. En daar niet meer tegen kunnen spreken. Maar amen moeten zeggen op hetgeen. Waar je van Gods wegen overtuigd wordt. Dat dat waarachtig, waar en rechtvaardig is. Christus. Den van den Vader gegeven is een omwandeling op aarde. Hij heeft nooit anders genezen dan ziekte. En ze hebben ook nooit anders bij hem gebracht dan ongeneeslijke ziektes. Al wat ze bij hem brachten was hopeloos. Al wat ze bij hem brachten was goddeloos. Al wat ze aan zijn voeten neerlagen, daar was geen hoop meer voor. Mooi zo verdenken. En als God dat nou niet zelf maakte, dan kwam dat nooit, hè? Nooit. Want die mens herkent dat wel, maar hij wil dat niet zijn wat hij is. Want dan was hij elke dag zaal. Elke dag zaal. Wanneer een fariseer hem bad, dat zijn mensen die het hadden, die wisten het, die kenden het. Komt een ander zeggen hoe het gaan moet en wat er komen moet. Dat is een geslacht, het heeft nooit geen woorden gebrek. Nooit. Je hebt altijd woorden genoeg. Die zullen je ook altijd zeggen wat aan moet komen en waar het terecht moet komen. Maar de praktijk zijn weetnieters. Niet kennis en geen bezitters. Uit de praktijk. Lees je de psalmbundel maar. En een fariseer bad hem zeggende. Ga met mij eet mijn brood. Die man had er recht op dat Jezus bij hem kwam. Die man had er recht op dat Jezus bij mijn tafel zat. Hij was toch een heilig, hij was toch een man die leefde toch over de komende de wet. Maar man, wat moet je dan met Jezus doen? Ik wil hem ook in zijn huis hebben. Godsdienst is een onverzadigde baan. Kan nooit verzadigd worden, altijd meer weet. Altijd meer zien, altijd meer. Dat is godsdienst. Maar de vreze Gods is nederigheid, ootmoedigheid en boefvaardigheid. Dat is de vreze God. En Christus ga met die man. Wel wetende zoals hij God was. Den alwetende daar in dit morgen nu een zonderes gebracht zal worden door een vader. Dat daar in dit morgen nu... Dat daar vervuld worden in zijn woon. Dat de vader erin toebracht die hij van eeuwigheid aan mijn zoon gegeven. Hij gaat met hem mee en eet. En dan staat er zo opmerkelijk en in die stad. Daar was een vrouw. En hoe is de naam Martha? Bekommerde? Nee. Is de naam niet. Is de naam Maria? Bedroefde ook niet. Haar naam was zondares. Leun. En zondares wil zeggen. Bij de wet vervloekt zijn. En door recht verdoemd zijn. Dat wil het woord zondares zijn. Ben je het wel eens geweest? Dan weet je het vanmorgen nog. Al heb je de kracht ervan. Al mis je. Waar de toen in bezat. En deze zondares was haar eerste weldaad niet. Dat ze bij Christus kwam. Want het was niet een levendmaking. Daar staan aan de voeten van Christus. Dat was een vrucht van de levendmaking. Dat was een vrucht uit de levendmaking. Dat was in de dadelijkheid een vrucht. Van de bediening des geestes. Wat gaat er menigmaal in het leven van de kerk niet vooraf. Eerder ze aan die vierschaar gebracht is. Wat gaat er in het leven van Sion die menigmaal vooraf. Eerder ze rijp is voor een afsnede. Eerder ze rijp is om Christo ingeleefd te worden. Waar blijft ze niet hangen aan die eerste genade gelijk ook nu. Dat dacht ik ook toen ik het overlijdensbericht van Bravenboek kreeg. Toen dacht ik, zou weer net zijn als altijd haast. Haast altijd. Te veel hebben om verloren te gaan. En te weinig bezitten om behouden te. Denk, zou weer net zo wezen. Gelijk dat ook in onze dagen een zichtbaar en een hoorbaar oordeel is. Dat de winden des geestes zo weinig meer waait. Ontdekken, ontbloten en ontgrond. Men kan haast uitrekenen hoeveel men hebben moet om naar de hemel te gaan. Men kan haast berekenen hoeveel men bezitten kan om bekeerd te en om bekeerd te zijn. Dat is vandaag het zichtbare oordeel. De wetenschap die blijft leven. Maar de praktijk legt sterven op de bodem van het hart. Deze zondares, wij zouden zeggen, mens, je treft het slecht. Had Christus nou maar in het huis van Zacchaeus geweest. Was ook een slechte, dat hij zo, nou hij daar zo binnen kunnen komen en of verwelkomd geworden. Maar hij was juist in het tegenovergestelde huis. In het huis der vroomheid zonder vroomheid. En der godsdienst zonder de vreze gods. Maar wanneer je nou met een weinigje opmerkzaamheid gelezen, geluisterd, dan heb je gehoord dat zij verstaande, daar werd Christus geopenbaard in dat mensenrad. Waar die was. Waar die was. Daar werd de weg geopend naar Christus. Daar werd de weg gewezen naar Christus. Zodat ze in de dadelijkheid verstaande in haar harten. Wie Christus was en wat Christus. Dit is een ontdekking van de hel naar de hemel. Dit is een ontdekking van onder den vloek der wet naar het einde van de wet. En dat is Christus. En dat is Christus. Dan gaat ze ook met alle vrijmoedigheid en hij zegt, maar je kan tegen dat mens alles zeggen. Zeg er maar slecht tegen, zeg aan. Zeg er maar hoe tegen ze, zeg aan. Zeg geen. Je kan dat niet zeggen of dat mens onderwerpt dat aan vader zijn mens. Je kan het meeste niet zeggen van het meeste wat of ik schuldig. Een zondares, die heeft geen naam meer. Als alleen zondares. De deur dicht en dan gaat er een deur over in het dal van haar. Ze gaat zonder kloppen daar binnen. Heeft dat mens geen verzoen? Nee, daar heb je geen verzoen. En nog een grijntje verzoenen, dan bent je de zondares nog niet. Want dan denk je nog aan je eigen, nog over je eigen naam, over je eigen eer. Dat mens dat dacht nergens meer op. Hier verloren, daar verloren, geen verloren. Hier een zondares en daar een zondares en geen zondares. Van waar ze ook niet hoeft te vragen wie van die 13e Christus was. Want dat was geopenbaard. En er openbaarde Christus, daar hou je wat van over een jaar. Er openbaarde Christus, die kreeg met eerbied gezegd een foto in je hart. En die kreeg een gestalte waar een apostel van spreekt. Deze Christus, daar loopt ze zo op aan. Ze lopen al de jongeren voorbij. Niet uit verachting, er is er maar één die ze veracht en dat is zichzelf. Er is er maar één die ze verwerpt en dat is zichzelf. Zulke zonder heeft, die hebben er maar één die ze haat en dat is zichzelf. En ze haat alles wat God haat en bemint alles wat God bemint. Zulke zonderessen, die worden op de deugde Gods aangetrokken. En heengetrokken dat God rechtvaardig verdoemt. En dan zeggen ze amen. Niet wat ik wel eens gehoord heb, dat ze zeggen, Heere, verdoem mij maar, want dan ben je nog bij jezelf. Dan heb je nog wat te zeggen. Maar als je aan het eind mag komen met uzelf en met de wet, dan heb je niets meer te zeggen, niets meer. Dan laat u alleen God zeggen. En zijn zeggen is waar. En zijn zeggen is aan. Er is dan ook weer niets makkelijker als u zalig te laten worden. Maar. Waarvan Melanchthon ook zei tot Luther, moeten we daar niks doen. Hij zei, je mag het willen dat je niks kon doen. Want dan liet je alles doen. Deze vrouw, haar hart was gebarsten en haar ogen waren fonteinen geworden. En dat had de wet niet gedaan. Er werd dan wel de conscientie verscheurd. En de zielen en alle folteringen gebracht naar de goddelijke toorn die ze zichzelf waardig gemaakt. Maar Christus zien er niet verbroken worden, kan dat. Christus in zijn lijden zien er niet verbruisend worden, kan dat. Christus zien op Golgotha zout en niet vernederd worden, kan dat. Dat is een vanzelf zijn. Dat vloeit uit die bediening. Dat vloeit uit die bedeling. Dan moet je vernederd en je mag vernederd zijn. Dan moet je verootmoeder, maar je mag ook ootmoeder zijn. Wat is de vrucht des geestes? Een vrucht waar niets van ons bij komt of niet van ons inkomt. Zij plaatsen zich achter aan zijn voeten. Dat vraagt ze eerst niet. Waar mag ik gaan staan? Of waar mag ik gaan zitten? Zij koos de plaats der onwaardigheid. Zij koos de plaats der doenwaardigheid. Zij koos de plaats der boetwaardigheid. En ik denk dat dit de beste plaatsen zijn. Want er is geen sierlijke kleed voor een christen dan ootmoed. Ootmoed is het beste kleed. Zij het met ootmoed bekleed. En als ze daar dan staat, ik hoor ze niet praten. Ik hoor ze zelf niet eens bidden. Dan maakt zij niet de voeten van Petrus, nee. Als er één mens helder onderwijs gaat op het zijtige. Ze wist wat ze wezen moest. Ze wist wie het was. Ze wist wie het doen kon. En ze wist ook waar haar hopen van had dat hij doen zou. Gelukkige zielen, poeien. Zij maakte zijn voeten nat. Dit is het schoonste water dat op de wereld is. Schoonste. Dit is heilig water. Hebben we het zo even niet gezongen? Dit water gaat in zijn flessen. Dit tranenwater gaat in de flessen des verbonds. En wordt neergezet in het kabinet des verbonds. Dat zijn de beste tranen. Wie had ze nog meer? Al Gods volk zal ermee verwaardigd worden. Maar Petrus, daar lezen we van. En hij naar buiten gaande weende bitterlijk. Nee, Simon de Fariseeën, dat zijn geen onheilige tranen. Dat zijn tranen uit een heilig hart. Uit een heilige begeerte. Uit een heilig verlang. Dat zijn tranen. De welke bidden om de inkomst van de middelaar. De welke smeken om de bezitter van de borg. Het zijn de beste tranen, zei hij. En Petrus naar buiten gaan. Weende bitterlijk. En hoe bitterde de zonde, hoe zoeter voor jou. Hoe smartelijke de zonde, hoe liefelijke voor je zielen. Dat is ook een wonder. Men zou dan wel willen blijven wenen. Men zou dan wel willen eeuwig doorwenen, nooit meer ophouden. Vanwege de zoetigheid en oneindige barmhartigheid en de verheerlijke rechtvaardigheid Gods, die daar gekend en daar geweend is. Ja. En zij droogde zijn harde tranen van zijn voeten af met de haren haar stoot. Zie je dat het mensen zonder is was? Als het geen zondares geweest en de ware betekende zaak, dan had ze toch wel een doek gehad, waar ze mee dat kunnen doen. Toch wel een doek gehad. Maar nu gebruikt ze die haren die ze zo minimaal gebruikte tot strikken en banden van jongelingen en jonge man. Datzelfde haar, wat ze zo minimaal misbruikte, van zonde tot zonde, dat gebruikt ze. En Christus laat zijn voeten maar nat maken. En die laat zijn voeten maar afdrogen. En dan door zulke haren des volks. Ik denk dat Christus een ziel vervullend vermaak gehad heeft. En de waarheid van Johannes 6 in bevestiging gehad. Waar de Joden onder elkaar murmureren, wie is dat nu eigenlijk? Wat zegt die man nu van zijn eind? Kan die man dat zeggen dat hij God is? Kan hij zeggen dat hij de Messias is? Zo twisten ze onder elkaar. Dan wat zegt Christus? Murmureert niet. Twist maar met elkaar niet. Want er komt toch nooit iemand tot mij. Tenzij de Vader hem trekt. En die komt. En die ontvang ik. En ik zal hem opwekken ten uiterste dag. Dus je hoeft niet te twisten. Nergens wil twist maar met de zon en met jezelf. En wie waarlijk genoeg tot aan de laatste snik van je leven. Waar de waarheid ook nog op een plaats zit. Wordt torenig. En dat is op jezelf, op de zonde, op de duivel, op de wereld en zondig niet. Maar ondertussen ziet Simon de Farisee die bezigheid van dat mens. En die man begrijpt er niet van, nou is dat geen wonder hoor. God is niet te begrijpen en zijn werk en zijn wonder nog niet. En je hoeft ook niets te begrijpen, je hoeft alleen maar gegrepen te worden. Alleen maar gegrepen te worden. En dan ga je vanzelf grijpen. Grijp naar het eeuwige leven. Met een apostel Paulus. En als een vrucht daarvan dat hij gegrepen was. En zij kuste zijn voeten. De pilaren waarop haar zonde rustte, haar schuld rustte, haar verdoemenis rustte. Waarop haar de eeuwige toren God rustte, op die pilaar. Die heeft ze nat gemaakt, die heeft ze afgedroogd en daarna gekust. Zij heeft haar tranen niet gekust, nee. Want berouw is een goddelijke weldaad, maar geen grond tot vrijspraak of aanneming. Ik weet wel, de weg naar de hemel is geen weg zonder traan. Maar er is niet één traan die meedoet. In de weg der zaligen. Daar worden geen bedroefde mensen gerechtvaardigd. Maar alleen zondaars. Gelijk ook hier voorgeschreven. Hoe menigmaal doen we dat niet. Vooral om eer beginnen. Van onze tranen een middelaar maken. Van onze tranen een zaligmaker maken. Van onze tranen hopen maken. Dat het toch nog wel terecht zou komen. Want ik ben zo bedroefd geweest. Ben zo bekommerd geweest. En dat alles geliefde. Dat mag geopenbaard worden. Maar als grond valt alles weg. En is Christus de enige grond. Voor het aangezicht des vaders en der armen zondaar. Luister maar. Simon die denkt. Ik ben blij dat mijn voeten niet zijn. Waar dat hoeren water op loopt. Ik ben blij dat mijn voeten niet zijn, die met zulk haar afgedroogd worden. Ik ben blij dat het mijn voeten niet zijn, die door zo'n mens gekust worden. En zit. Als hij een profeet was, had hij zo lang de deur gestuurd. Had hij zo lang de deur uitgejaagd. Van zijn God, hij kent hij niets en ziet hij niets. Maar ook van zijn profetisch ambt ziet hij ook niets van. Die begint hij ook te verwerken. Hij zei dat het een profeet was. Zoals Samuel. Zoals al de profeet. Dan zou hij wel zien door wie die gekust werd. En welke tranen zijn er voeten nat maakt. Dan zou hij zich heus wel tegenkeren. En met eerbied gezegd. Al zou hij deze zondaarrechter geweerd hebben. Nou, ze blijven staan. Ze had daar blijven staan en nooit meer weggegaan. Ze kon niet weg. Ze kon niet weg. Ze was met liefdesnagelen aan die grond genaagd. Om nooit geen stap verder meer te gaan. Nooit geen stap verder meer te doen. Ze was er. Ze was er. Ze kon niet verder. Ze hoefde niet verder op. Wij hebben het dodelijk tijdsgewricht. Mijn ziel. Dat wordt in mijn ziel. Door u gered. Haar tranen willen drogen. En wanneer Christus na zijn godheid haar zijn gedachten leest. Aangaande haar, zei de Simon. Ik heb je wat te zeggen. Ik heb een boodschapje naar u. Ik heb een woord voor u. En Simon, gehoorzame jongen, gehoorzame mannen, zegt, meester, zegt het maar hoor. U bent die vrije neus. Nee, maar zegt het maar, meester. Ik onderwerp me wel. En daarom onderwerp hij zich niet, omdat ik meende dat hij deed. Is nooit gebeurd. Want onderwerping is een godsdaad. Met God verenigd is van God. En geschiet alleen door God. Wat zegt de waar? Simon, luister eens. Er was een schuldheer. Ja, twee schuldenaars. Eén van 50 penning. Nee, pas op. Nee, eerst die slechtste van 500. En dan die van 50. Hoor je? Eerst die van 500 penning, hoor. En daarna komt die van 50. Dus de slechtste staat weer voorop. De grootste schuldenaar staat weer vooraan. Wij zouden denken, eerst van die 50 penningen, maar dat is zo'n grote schuld niet. En eerst de 500. Want dat was de zondares. Daar zou genade in vergelden. En genade in openbaar. Maar Simon, luister, dan wordt beide die mensen wordt de schuld kwijtgescholden. Het is vanzelf dat die van 50 penning ook wat gezegd zal hebben, dank u wel. Want ja, het is dan toch zo kwijtgescholden. Maar Simon, een mooi mens vertellen. Wie zou nou het meest bewonderen die kwijtschelding? Wie zou nou meest die schuldeiser aanbidden die al die schuld kwijtgeschonken heeft? Die van 500 of die van 50? Oordeelt daar eens over, Simon. Geef daar eens een antwoord op. En dan weet Simon het wel. Hij zei, ik acht. Net die niks tot in de weg. Net die niks moet uit de weg. Net die niks die moet erom. Om in de goddelijke ik te bewonderen. Ik acht, zegt die het meeste vergeven is. Je hebt recht gehoord. Recht gesproken. Rechtzinnig gesproken. Je hebt rechtzinnige taal. Het is zeker waar. Maar is haar liefde nu de grond voor haar vergeving? Haar liefde vloeit uit de vergeving. Haar liefde komt uit de vrijspreking. Haar liefde komt uit de afwassing. Haar liefde komt uit de reinigmakende kracht door bloed en geest. Simon, ziet je deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Wie heeft mijn voeten gewassen? Is dat niet een vaste gewoonte in Israël? Als er gasten binnenkomen, dat hun voeten gewassen worden. Was er voor mij geen water? Simon. Is dat alleen voor een ander? En Simon. Mij heb je niet gekust en gij hoefde mijn wangen maar te kussen. Gij kon mijn staande kussen. Maar deze vrouw heeft bukkende gekust. Al maar bukkende, al maar buigen. Al maar in de nederigheid. Maar Simon, ik heb van u geen kus gehad. Op mijn wangen niet en nog minder op mijn voet. Maar deze heeft niet afgelaten. Mijn voeten te wassen in het traan. En te kussen. En in haar kussen heeft ze openbaarlijk betuigd dat hij haar alleen losse, dat hij haar alleen verlosse, dat hij haar alleen vrij kon stellen van de wet Gods en van het recht Gods en door recht verlost kon. Ja. Zij heeft alles in hem gezien wat God verheerlijkt. En wat alleen haar ziel met de Heere Gods vrij maakt. Heb je haar gezien, Simon? Wel niet. Haar zonden zijn haar vergeven. Wat hoor je daar zelden meer van? Wat hoor je daar zelden meer van? Wat hoor je daar zelden meer van? Het is net of alles genoeg heb aan hetgeen wat het heeft. Niet in de belijdenis, maar in de beleving. Maar in de beleving. De belijdenis zegt nee, het is ongenoegzaam. Dat schreef Ravenboer ook nog aan zijn vader. Hij zei, het is net, zei dat ik me met alles bedrogen. Alles opgedroogd en weggedroogd. Hij de rechtvaardigheid God, waar ik niet voor kan bestaan. En noodzakelijk een borg nodig. En daar is blijven liggen. En daar legt de kerk vandaag het meest. Meest. Vandaar hoort ge geen nieuwe ontmoetingen. Geen nieuwe bevindingen. Geen nieuwe vruchten des levens. Zij heeft veel lief, Simon. Want haar is veel vergeven. Als de vrouw van de 500 penning. En haar schuld is weggevallen. En voor eeuwig voldaan. Aan het recht Gods genoeg gedaan. En hij zeide tot haar. Uw geloof. Moest vragen aan die vrouw of ze geloof had. Dan heeft ze dat nooit kunnen vinden. Wel de schuld, maar geen geloof. Kunnen ze wel de zonde vinden, maar geen bloed. Kunnen ze wel de breuken die er legt tussen God en de zielen, maar geen geloof. Want het zaligmakend geloof, als dat doorbreekt in den zondaar, dan ziet het van hem af. Dan ziet het naar buiten. Dan ziet het naar boven. Naar het voorwerp des geloofs. Tijden maakt de kerk in de tijd mee. Dat ze wel de schuld ziet, maar geen borg. Wel de zonde, maar geen bloed. Wel de verre afstand, maar niet er nabij brengt. Dat ze wel ziet hoe ver ze van God afstaat. En geen weg beziet. Waarin ze nou eens met God verzoend. Noodzaak. En Christus zei. Uw zonden zijn u. Niet die van uw vader. Niet die van je moeder. Maar de uwe. Want daar loopt het over. Het loopt over u. Je vader mag binnen zijn. Je moeder bij wijze van zeggen. Maar nu gaat het niet over hen. Het gaat niet over Abraham. Niet over, maar gaat over u. En dat woordje u, dat is zo persoonlijk. Dat ze in de dadelijkheid gewaar geworden is. Dat haar zonden voor eeuwig met God verzoend. Uw geloof, vrouw. Hebt u wel daad van vrijspraak van een vader ontvangen? Uw geloof heeft. Die zoete vergeving uit de handen Christi mag gaan ontvangen. Want geloof is de hand. Geloof is een instrument. Het geloof eigen toe. Wat het voorwerp des geloofs geeft. Geloof is de hand. Waardoor men ontvangt. Maar in de rechtvaardigmaking. Daar gaat de schenking voor de aanneming. En de schenking is een dadelijke gifte van een vader. Door de middelaar Gods en der mensen. Uw geloof heeft u behouden. Want dat geloof dat greep de behouder aan. Dat geloof dat grijpt het voorwerp des geloofs aan. En dat zegt me Jacob, ik laat u niet los. Tenzij dat gij mij zegt. Uw geloof heeft u behouden waarvan. Dit is een behouden, niet voor een tijd, maar voor een eeuwigheid. Dit is het behouden van de oorlog God, want de mens is altijd een oorlog met zijn maken. De hel is vol van oorlogvoerende zielen. Die eeuwig oorlog voeren tegen God, maar nooit geen overwinning meer zullen ontvangen. Behouden wil zeggen, ontdaan van jezelf, verlost van jezelf. Alle zonde erfelijk en duidelijk weggenomen. Door zijn bloed en door zijn gerechtigheid. Behouden van uzelf af, behouden in een ander, behouden door een ander. Waaruit ontvangen wordt het eeuwige leven. Ga heen en in vrede, moet denken. Dit is een vredige liefde die alle verstand te boven gaat. Deze vrede heeft Christus in het dragen van de oorlog tussen God en den zoon daar genomen en weggenomen. Hij heeft vrede aangebracht door zijn bloed, door zijn dood, door zijn gerechtigheid, door zijn opstanding, door zijn zitting aan de rechterhand Gods. Dit is een vrede die het verstand der engelen ver te boven gaat. Een vrede der stad en een vrede in de conscientie. En dat is een paradijsvrede. Vrede in de conscientie is een paradijsvrede. Dan mag men weer in onbewolkte troon door Christus in God aanschouwen. Dan mag men weer door een onbewolkte troon God als zijn maker en hermaker aanschouwen. Dan mag men weer God als zijn geweesde rechter, door bloed gemaakte vader aanschouwen, waardoor ze roepen, Abba, lieve vader. Dit is een vrede, die beantwoordt aan de deugden Gods, aan de eigenschappen Gods. Dit is een vrede, die zich uitstrekt, naar een nooit meer eindigende eeuwigheid. Deze zondaresse krijgt een nieuwe naam. Een heilige. Een gereinigde. Gerechtvaardigde. Ze krijgen een nieuwe naam. Met een witte keursteen op dezelfde. Waarop die naam geschreven staat. Abba, lieve vader. Simon, daar gaat uw neus voorbij. En dat heeft deze zondaresse uit genade ontvangen. Zij mag ervan zingen. Zijn goedheid is hemelhoog. Zijn waarheid tot de wolken boog. Zijn rechter zelfs God der. Zijn oordeel wordt omhelst. En Christus omhelst het. Zodat deze zondaresse met een blanke ziel, met een geheiligde ziel tot bloed en geest, ten huize van Simon dan Fariseer verlaat. En God eeuwig danken. Prijzen en lopen ze. Voor de weldaad die haar uit genade geschonken is. Amen. Aanbiddelijke verbond, Jehovah. Laat uw waarheid de waarheid in ons aller harten zijn of worden. Want anders luisteren we het voor een ander. En er schiet er niks over als een ander. Blijft er niet zo. Maak ons die we zijn. Een ware zondaar hoeft nooit te reizen naar de gebreken van een ander. Die heeft er zoveel in hem en rondom hem. Persoonlijk en huiselijk. En dat is het voordeel van de kennis der zonde. Dat is een eigen zonde leert kennen en bewegen. Dat is de zegen van zelf veroordelen. Om zijn naaste niet te oordelen. Dat is de zegen van de waarachtige zelfkennis. Tegen u heb ik gezonden. En gedaan wat kwaad is in uw heilige ogen. Reinig mijn hart, heilig mijn ziel, door dat bloed waar die zondares in gewassen is, door die gerechtigheid waarin zij bekleed geworden is, en door die heilsorden waar de ere God boven staat, en het heil des zondaars uit genade. Amen. Psalm 119. En daarvan de 41ste psalm, 119 vers 41. Mijn ziel bezwijkt, zij is gans afgemaakt. Dat is aan uw heil met al haar lust blijft hangen. Waarop uw woord mijn hoop gegeven. Mijn ogen zijn bezweken van verlangen. Naar hetgeen mij was beloofd terwijl ik bad. Wanneer, o God, zal ik uw troost ontvangen? Dat is 119 vers 41. Genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn en blijven met u allen. Amen.